Festival al pati de veïns. Com si fossin pous profunds, però girats del revés. S'aixequen colossals, colossals s'aixequen, i redueixen tot el nostre cel dins la fondària d'un petit quadradet. Mampares de cristall, blocs de ferro i ciment, blanc, roig, verd, groc, orlats amb neons intermitents, brodats amb estretíssimes llumetes estretes, uniformats de gris, essencialment. I la petita, mira-la, fa striptease davant el mirall, abandonada pel desordenat. Tot xiulant una cançó de moda, tragueja blanca i pura llet higienitzada, amb un got metacrilat de color rosa. Tranquils, per desomitzar tots els fantasmes, té un suau vibrador fidel guardat a la tauleta de nit. Gravint rugit de la civilització resplendent, que crida i crida sense treva ni moment, que el crèdit, el saldo i l'emprèstit han clavat en traïdoria una agulla de cap a l'espatlla del silenci, i passegen ara les febrils estisores del maquinisme pels amples i extensos camps del món, retallant i esbandrant les panxetes de les pepes per escampar-la totes les serratures arreu, davant la mirada tònida dels homes circunspectes. Clàxon, fogons, goma i gris fúria avança per l'asfalt de negre color anyil. Les llantes giren i giren, derrapant metall, luxúria i vernís, que ja la nena és feliç. Ben atrapada pels vents, va perfumada amb gasolina cremada. Amb roig de mini, ella es pinta les ungles i els glims dels morros, també. Mena rambadeta, balla cavalla, balla la dansa grotesca, de parella balla el plàstic, balla amb ella, balla que ballaràs. El plàstic i un semàfor del carrer, balla la fibra sintètica i el duraliment i el compàs, balla que balla que ve. El trompet estrafolari de puntetes, salsa de puntetes. El bateria repica, pica platarets, es despentina i socarrima. Pica, pica, enganxa la goma d'enganxar. Un negre i un rata es piquen els dos. Piquen, pequen macroaccentuats sota els focus del quadrilàter de la boxa. Piquen entre panteig i panteig. Els raïls de ser trempat i les vigues de ciment armat es besen noets, noets davant la multitud de la gent. De Burilla se'ns en va, encaramelada s'escapa la vida. Va del verset com una dolça mulata penjada d'un pinxo que la mima, ja que fàbriques amb sirenes sincronitzades amaguen tota la seva oralita més enllà del cel. Què vols fer-hi? Venen els desrelats de torn? No han pagat entrada i venen per seguir. Encenen les llums i no apaguen els silencis. Enorme, enorme, sembla una caràtula de cartó que entra en escena per la porta falsa del racó. I llavors apareix la burocràcia del partit, que es diu que sí, que també balla, que ballaràs. És el governo, el puto clero i tot l'Ajuntament en ple, toquis que ballant el màxic so, marcant la cadència sense parangó, d'un rag i rastafari amb maraques i timbales, balla, que ballaràs. Venen i van, tots en fila marxant, un rere l'altre, seguint el lleig mascaró, ballant i marcant un caire cada saire, entre gallof i rabaler, d'un carnaval de trinxes i barjaules. Picant de mans, puntejant de peus, ell s'abaixa les calces botejant, ell s'arromanga la faldilla al compàs. Baró i fembra, ja ho veus, cul a l'aire, els dos, balla que ballaràs, remevem balics urgents i els palpissos de les patxes, també. La tensió bipolar que ens resulta a les íntimes pilositats dels dos ullets, i si no, ho fa molt evident, quan la singular punteria del coet, que baixa directament, afrontant de vistes tan procasses, les dos diades companeres i la conga del compàs, xiulant i fendent l'aire, sis com retorn ben elíptic a totes les nostres mirades aixecades al cel. I el desori és gran, quan peta, pif, pif, esclata, omple la nit i és no res. Els bergants Desbordats, amb la flor pensida, cuiten a tapar-se les vergonyes. Cau la roba dels tendals, ocultant el ball, la pompa i els panderos. Finalment, sempre és igual. Sobrevinguts els dos, amaga la festa per dormir la borratxera. Jo, que sóc aquell que dibuixa el dibuix, ara que una papallona és tan sols una arna, recordo els oberts espais abans de l'arribada dels arquitectes. Esquivant aquestes impertinències pròpies d'un pati de veïns, m'he perdut en el parc. Socors! I no sé què serà de mi. Una i altra vegada, els garrins de la cor seguiran menjant bolovents de halle, farcits amb paté de foie o sobrassada, aplegats en un suburbi qualsevol de la ciutat, ballant al compàs del so, la moixiganga que rinclona, sempre amb absoluta impunitat. Una llàgrima és potser un oceà, i no em deixen nedar. No em deixen nedar! Ramon, 1966. A la conta, les llums vistoses de l'esquerzo mostren la posàpia d'en Frederic Fellini en les coses del meu ànim.